בצינת חלומה, כי אני המזמור והיא הדממה, היא אחידה, אני אחד, שנינו קרצנו מנצח אחד, מנצח את בשרה הבודד, היא שבועת אמונים ואני הבוגד, אני ה...